श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 5वें श्लोक में कहा गया था, निर्माण मोहत्वादि से विशिष्ट अधिकारी विशेष पद शब्दी तो उपनिषदों से प्रतिपाद्य निर्विशेष ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव करता है और उससे अभानापादक आवरण की निवृत्ति होती है। अभानापादक आवरण की निवृत्ति ही उस विष्णु के परम पद की प्राप्ति है, क्योंकि वह प्रत्येक का स्वरूप है। निर्माण मोहत्वादि साधन संपन्न अधिकारी को जिस पद की प्राप्ति होती है, वह पद षष्ठ श्लोक में बताया गया कि स्वयं प्रकाश है और उसे आत्मरूप से प्राप्त करने वाला इस संसार में पुनरावृत्ति से रहित हो जाता है। वह वो स्वरूप है परमात्मा का, जिसे ज्ञानी प्राप्त कर लेता है। षष्ठ श्लोक में तृतीय पाद उत्तरार्ध से सुना कि यद गत्वा न निवर्तन्ते, तो जिसमें प्रविष्ट हुआ वापस नहीं आता, तो भेदवादी के मन में शंका हुई, जो परमात्मा के पास गया तो गति का पर्यवसान आगति होती है। संयोगा विप्रयोगांता यह वचन यही बता रहा है। तो परमात्मा के पास गया है तो कभी न कभी इस संसार में आना भी चाहिए जीव को वापस। गति का अंतिम परिवर्तन आगति होनी चाहिए, इसलिए यत गत्वा न निवर्तन्ते ये जो कहा, यह अयुक्त प्रतीत हो रहा है, अनुचित प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार का जो पूर्व पक्ष का आक्षेप है, इस आक्षेप का समाधान करने के लिए 7वें श्लोक के पूर्वार्ध में कहा गया कि इस संसार में जो कर्ता भोक्ता के रूप में भासमान जीव है, वह मेरे सनातन अंश के तरह अंश है। यद्यपि परमात्मा निरंश है, निरवयव है, लेकिन अविद्याकृत उपाधि को लेकर के परमात्मा में भी कल्पित अंशित्व और जीव परमात्मा के कल्पित अंश है। अंशांशी भाव है जीव परमात्मा में औपाधिक। औपाधिक का अर्थ ही होता है आरोपित कल्पित। जैसे आदित्य एक होने पर भी जल से परिपूर्ण घटादि रूप उपाधि के अनेक होने से उन प्रत्येक उपाधि में प्रतिबिंबित सूर्य अनेक से प्रतीत होते हैं, तो भी सूर्य एक ही है। और जब तक उपाधि है तब तक अलग सा भासने पर भी जैसे ही जल रूपी उपाधि समाप्त होती है, तो जलगत जो सूर्य का अंश है वह अपने मुख्य स्वरूप सूर्य को प्राप्त करके जैसे फिर कभी नहीं लौटता, या घट से अवच्छिन्न आकाश, जब तक घट उपाधि विद्यमान है तब तक महाकाश स्वरूप होता हुआ भी महाकाश से भिन्न उसके अंश के तरह प्रतीत होता है। घट उपाधि के नष्ट होने पर घटावच्छिन्न आकाश महाकाश भावापन्न होकर के फिर कभी वह अलग नहीं होता। ऐसे ही इन दो दृष्टांतों से एक प्रकार से परमात्मा ने अपना अंश जीव को बता करके यह समझाने का प्रयास किया कि जीव जैसे महाकाश का घटाकाश अंश है, अंश के तरह अंश कल्पित, और जल में प्रतिबिंबित तो सूर्य जैसे मुख्य सूर्य के अंश के तरह अंश है, ऐसे ये मेरे अंश के तरह अंश है। और उपाधि के समाप्त होने पर जैसे घटाकाश या सूर्य का प्रतिबिंब महाकाश और सूर्य रूपी बिंब को प्राप्त करके कभी नहीं लौटते, ऐसे जीव की उपाधि भूत जो सूक्ष्म शरीर हैं, कारण शरीर हैं, इनके नष्ट होने पर ज्ञान से यह जीव भी महाकाश स्थानीय और सूर्य स्थानीय परमात्मा जो पद शब्दित है उसे प्राप्त करके इस संसार में कभी नहीं लौटता। ये जो कहा गया यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम से, वह उचित ही कहा है। इसे ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः इस पूर्वार्ध से बताया गया, और सातवें श्लोक के उत्तरार्ध से जीव के संसार का वर्णन प्रारंभ हुआ। इसलिए ये कहा जा रहा है कि मन सहित छह इंद्रियां हैं, पांच बाह्य ज्ञान इंद्रियां हैं और छठा मन है। ज्ञान इंद्रियां जो बाह्य पांच है वे उपलक्षण हैं बाह्य पांच कर्म इंद्रियों का भी, और मन उपलक्षण है आपके पंच प्राणों का भी। और मन शब्द अंतःकरण सामान्य के लिए होने के कारण मन शब्द से ही मन और बुद्धि दोनों लेना। तो इस प्रकार ये जो सूक्ष्म शरीर हुआ, सूक्ष्म शरीर अंतःपाती 17 तत्व, जीव को प्रारब्ध भोगने के लिए प्राप्त जो भोगायतन यह स्थूल शरीर है, इस स्थूल शरीर के अंदर अलग अलग अंगों में यह 17 तत्व अवस्थित होते हैं। जिन जिन अंगों में जो जो यह तत्व सूक्ष्म शरीर के अवस्थित होते हैं उन उन तत्वों का गोलक माना जाता है सूक्ष्म स्थूल शरीर के उन उन अंगों को। जैसे श्रोत्र हैं स्थूल शरीर के कर्ण संस्कुली रूपी अंग में अवस्थित होता है जब तक प्रारब्ध है तब तक, और प्रारब्ध का जो पुण्य पापात्मक प्रारब्ध है उसका फल सुख दुख शब्द के माध्यम से भुगवाने के लिए अनुकूल प्रतिकूल शब्दों का, निंदा स्तुत्यात्मक शब्दों का ग्रहण करता है कर्ण संस्कुली में रह करके, और उससे पुण्य पापात्मक प्रारब्ध का शब्द निमित्तक जितना उपभोग होना है उतना बंद हो जाता है। तो इस प्रकार जैसे श्रोत्र इंद्रिय का गोलक है कर्ण संस्कुली, ऐसे घ्राण इंद्रिय का गोलक है जिसे देखते हैं आँख से, इंद्रिय तो शक्ति रूपा होने से दिखती नहीं है, और जो दिखते हैं वे हैं गोलक, चक्षु इंद्रिय का गोलक है ये, चर्म जो दिख रहा है जिसे लोक दान करते हैं मृत्यु उपरांत, वो गोलक को दान करता है। इंद्रिय को तो हरेक इंद्रिय को यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस शरीर को छोड़ते समय जीवात्मा अपने साथ ले जाता है, इसलिए इंद्रिय का दान नहीं होता, इंद्रियों के गोलकों का दान होता है। तो ये जो इंद्रिय से उपलक्षित दसों इंद्रिया, पांच ज्ञानेन्द्रिया, पांच कर्मेन्द्रिया और मन से उपलक्षित पांचों प्राण और बुद्धि भी, ऐसे 17 तत्व, ये भोग के लिए जिन जिन गोलकों में रहते हैं उन गोलकों को यहाँ प्रकृति शब्द से कहा जा रहा है, और उसमें स्थित है जीवित काल में, उनको कर्षित यानी आकर्षति, इंद्रियों के अपने अपने गोलकों में स्थित इंद्रिया जो है उन्हें यह जीवात्मा आकर्षित करता है, खींच लेता है। कब खींचता है उसे बताया जाएगा आगे, ये 8वें श्लोक के श्लोक में, उससे पहले इसका भाष्य बाकी है। क्या थोड़ा बाकी है द्वितीय स्तवक के प्रथम पाद। तो ममय वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन, इस श्लोक के भाष्य का थोड़ा विचार हुआ है, थोड़ा बाकी है, जहाँ से बाकी है वहाँ से देखें। यथा जल सूर्य कह, यहाँ से बाकी है, दूसरा क्या है, ठीक है, दूसरा दृष्टांत है। पहला दृष्टांत दिया प्रतिबिंबवाद के अनुसार, दूसरा दृष्टांत है अवच्छेदवाद के अनुसार। तो यथा वा घटादि उपाधि परिचिन्नो घटाद्याकाश आकाशांश सन घटादि निमित्तापाये आकाशम प्राप्य न निवर्तते इत्येवम् अतः उपपन्नम् उक्तम् यद्गत्वान निवर्तन्ते इति। तो कहते हैं जीव पद शब्दित परमात्मा को प्राप्त करके निवृत्त नहीं होता है, इसे सूर्य का प्रतिबिंब उपाधि के न रहने पर, जैसे सूर्य को प्राप्त करके लौटता नहीं है, इस दृष्टांत से समझो, और अथवा इत्यादि से यथावा से कहा जा रहा है। वा शब्द विकल्पांतर को बताने के लिए, दृष्टांतांतर को बताने के लिए, इस अवच्छेदवाद के दृष्टांत से समझो। घटादि उपाधि परिचिन्नो घटाद्याकाश आकाशांश सन घटादि निमित्तापाये आकाशम प्राप्य न निवर्तते। घटादि रूप उपाधि से घिरा हुआ जो आकाश, घटादि में आदि शब्द से मठादि को लेना, अन्य उपाधि को, उन घटादि रूप उपाधि से घिरा हुआ आकाश, वह महाआकाश के अंश के तरह अंश सा प्रतीत होता है, और जब तक घटादि उपाधि रहेगी तब तक वह महाआकाश के अंश के तरह अंश के रूप में भासता है, और घटादि रूप उपाधि यानी निमित्त यानी उपाधि का अपाय होने पर, अपाय शब्द का अर्थ है ध्वंस नाश। तो ये जो आकाश के अंश के तरह अंश के रूप में प्रतीत होने वाला घटादि आकाश है वो कहाँ जाता है घटाकाश, तो कहते हैं आकाशम प्राप्य, आकाश को प्राप्त करके न निवर्तते। घटादि उपाधियों के नष्ट होने पर घटादि उपाधि से अवचिन्न आकाश वह महाकाश में अवस्थित होता है और फिर कभी उससे अलग नहीं होता। ये दृष्टांत हुआ, एवं इसे बताया जा रहा, ऐसा ही दृष्टांत में समझना। अतः उपपन्नम उक्तम यद गत्वान निवर्तन्ते इति, इसलिए उचित ही कहा गया पूर्व श्लोक के उत्तरार्ध में कि जिस स्वरूप को प्राप्त करने पर जीव इस संसार में पुनः नहीं लौटता वह धाम यानी तेज, चेतन तेज परमात्मा का स्वरूप है। अब ममयवांसो जीवलोके इसे सुन करके जो संशय होता है, शंका होती है, उसे पूर्व पक्षी ननु इत्यादि से बता रहे हैं। ननु निरवयवस्य परमात्मनः कुतः अवयव एक देश अंश इति, भगवान कृष्ण कह रहे हैं अपने आप को परमात्मा और जीवों को बता रहे अपना अंश। तो कहते हैं परमात्मा तो निरंश है, निरवयव है, तो निरवयव परमात्मा का अंश यानी अवयव एक देश ये जीव कैसे होगा? और यदि जीव को अंश मानेंगे तब तो परमात्मा सावयव हो जाएगा। तो घटादि सावयव होने से जैसे नष्ट होते हैं, विकारी है, ऐसे परमात्मा को भी सावयव मानने पर विनाशी मानना पड़ेगा। ये अनिष्टापत्ति बता रहे हैं कि सावयवत्वे च विनाश प्रसंग, परमात्मा को यदि अविनाशी सिद्ध करने के लिए अविनाशी मानना है तो फिर निरवयव मानना पड़ेगा। निरवयव मानना है तो ममैवांसो जीवलोके ये जो वाक्य है कृष्ण का वह अयुक्त सिद्ध होगा। और यदि इस वाक्य को युक्तियुक्त मानना है तो मानना पड़ेगा परमात्मा सावयव है, और सावयव है यदि तो फिर घटादि जैसे सावयव होने से नष्ट होते हैं, अवयवों का विभाग होने से शरीर सावयव है तो नष्ट हो जाता है, ऐसे परमात्मा को भी सावयव मानने पर विनाशित्व का प्रसंग आएगा। ये कह रहे हैं सावयवत्वे च विनाश प्रसंग अवयव विभागात। इस प्रकार का आक्षेप पूर्व पक्ष ने किया। इस आक्षेप का निराकरण सिद्धांति कर रहा है। न एष दोषः, एष दोषः यानी पूर्व पक्षी को जीव को परमात्मा का अंश मानने पर जो दोष दिख रहा है वह दोष सिद्धांत में नहीं है। क्यों? तो कहते हैं हम परमात्मा को स्वरूपतः तो निरवय ही मानते हैं और औपाधिक सावयव परमात्मा है, और श्रुति कहती भी है पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपाद अस्यामृतंति भी, वहाँ पाद शब्द का अर्थ है अंश, ये सारा संसार जो है परमात्मा का एक कल्पित अंश के तरह अंश है, एक अंश में है। और परमात्मा का पारमार्थिक स्वरूप त्रिपाद वह तो इस साध्य साधनात्मक संसार से असंस्पृष्ट ही है, वहाँ कोई संसार का संश्लेष नहीं है। यह मंत्र भी वेद का परमात्मा को औपाधिक सांस बता रहा है, स्वतः तो परमात्मा निरांश है, यही बता रहे हैं कि अविद्याकृत उपाधि परिचिन्न एक देश अंश इव कल्पितो यतः। अविद्या से जन्य जो सूक्ष्म शरीर रूप उपाधि, यहाँ अविद्याकृत उपाधि शब्द से सूक्ष्म शरीर को लीजिए, तो अविद्या का परिणाम है अपंचकृत पंचमाभूत, और उन अपंचकृत पंचमाभूतों का परिणाम है सूक्ष्म शरीर, इसलिए सूक्ष्म शरीर को कहा जा रहा है अविद्याकृत उपाधि। जैसा आकाश की उपाधि है घट, ऐसे परमात्मा की उपाधि है ये सूक्ष्म शरीर, और उससे उस सूक्ष्म शरीर से परिच्छिन्न यानी घिरा हुआ जो परमात्मा है उसे कहा जा रहा है एक देश यानी अंश के तरह अंश, वह औपाधिक अंश है। घटावच्छिन्न आकाश के होने से वस्तुतः आकाश में सांसत्व नहीं आता है, सावयवत्व नहीं आता, वस्तुतः निरंश आकाश घट रूपी उपाधि से कल्पित अंशवांशा प्रतीत होता है। ऐसे ही अविद्याकृत उपाधि जो सूक्ष्म शरीर उससे परिचिन्न ने घिरा हुआ परमात्मा का जो ये है वो स्वरूप उजीव कहलाता है, वो अंश के तरह अंश है। और वास्तविक निरुपाधिक रूप से तो परमात्मा निरवय ही है। दर्शितस्य अयम अर्थ क्षेत्राध्याये विस्तरशः, विस्तार से इस बात को क्षेत्रज्ञं चापिमां विद्धि इसके व्याख्यान के अवसर पर भाष्य में भाष्कर भगवान ने बताया, इसे स्मरण मात्र कराया कि दर्शितश्चायम अर्थ क्षेत्राध्याये विस्तरशः। तो सच जीवो मदंशत्वेन कल्पितः कथम संसरति उत्क्रामति च इति उच्यते। मेरे अंश के तरह अंश के रूप में कल्पित जो जीव है वह कैसे संसार को प्राप्त करता है, संसार को प्राप्त करने का अर्थ है शरीरांतर को प्राप्त करना, और शरीरांतर यानी जन्म मरण को प्राप्त करना। तो जन्म मरण को कैसे प्राप्त करता है, कैसे वर्तमान शरीर से उत्क्रमण करता है, इस प्रकार का एक प्रश्न हुआ, उसका उत्तर देने के लिए आने वाले श्लोक है सातवें श्लोक के उत्तरार्ध से। आने वाले श्लोकों में संसार को कैसे जीव प्राप्त करता है इसे बताया जा रहा है। इति उच्यते। तो मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, तो इंद्रियाणि से लेना श्रोत्रादीनि, और मन षष्ठ ये विशेषण है इंद्रियों का, मन है षष्ठ जिन इंद्रियों में, उन इंद्रियों को कहा जाता है मन षष्ठानि इंद्रियाणि। पांच ज्ञानेन्द्रिया और अंतकरण एक मन, ऐसे मनस्रष्टानी इंद्रियानी के वे स्रोत्रादि, इनका एक विशेषण है प्रकृति स्थानी, यानी स्वस्थाने कर्ण सस्कुल्यादो प्रकृतो स्थितानी। तो प्रकृतो स्थितानी प्रकृति स्थानी, ऐसी ऐसा सप्तमी तत्पुरुष समास है। तो उसमें प्रकृति शब्द परामर्शक है इंद्रियों के गोलकों का, इसलिए कर्ण सस्कुल्यादो यह प्रकृति शब्द का ही अर्थ कर दिया। स्वस्थाने यानी अपने अपने स्थान, उनको कहा जाता है गोलक, और अपने अपने गोलक रूपी प्रकृति में स्थित वो कौन है, तो स्रोत्रादि इंद्रियों के गोलक है कर्ण सस्कुल्यादि। तो इन कर्ण सस्कुल्यादि रूप प्रकृति में स्थित जो इंद्रिया है उन्हें कर्षति यानी आकर्षति, खींच लेता है। ये जीव कब खींचता है, अपने अपने गोलकों में स्थित स्रोत्रादि इंद्रियों का आकर्षक ये जीव कब बनता है, ये पूछा जा रहा है आठवें श्लोक के अवतरण के रूप में। कस्मिन काले यानी कस्मिन काले अयम जीवः इंद्रियानि आकर्षति, किस समय यह जीव इंद्रिय जो अपने अपने गोलोकों में स्थित है उनका आकर्षक बनता है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अष्टम श्लोक है, अष्टम श्लोक का उच्चारण किया जाए। शरीरं यदवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। तो यत् शब्द यदार्थ में है और यहाँ अष्टम श्लोक का जो द्वितीय पाद है इसका पहले अर्थ लगेगा। पाठक्रमात् अर्थक्रमो बलियान कहा जाता है, पाठक्रम की अपेक्षा अर्थक्रम को बलवान माना जाता है। तो अर्थवशात यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः इसका अर्थ पहले करना। यहाँ ईश्वर शब्द जीव का परामर्शक है, स्वामी है। ईश्वर यानी स्वामी, किसका स्वामी, तो इस कार्यकरण संघात का स्वामी, शरीर इंद्रियों का स्वामी वो है जीव। इसलिए ईश्वर शब्द का अर्थ निकलेगा यहाँ जीव। और यच्चापि यानी यदा चापि ये अर्थ है, इसमें अपि शब्द अवधारण अर्थ में है इसलिए उसका अर्थ निकलेगा एव, और च शब्द है समुच्चय अर्थ में। तो यच्चापि का अर्थ निकलेगा यदैव च, ऐसा यानी जिस समय यह ईश्वर शब्दित जीव उत्क्रामति उत्क्रमण करता है, उत्क्रमण करता का अर्थ है इस शरीर को छोड़ने की तैयारी करता है। कब करता है इस शरीर को छोड़ने की तैयारी, जब इस शरीर में रहने का निमित्त भूत प्रारब्ध समाप्त हो जाता है। जब तक इस शरीर में अवस्थान का निमित्तभूत प्रारब्ध है तभी तक इस शरीर में रहा जाता है, और जिस दिन इस शरीर का प्रारब्ध शरीर में रहने का प्रारब्ध समाप्त होता है तो फिर इस शरीर से जीवात्मा को उत्क्रमण करना पड़ता है। तो इसलिए यज्ञापी का अर्थ होगा जिस समय का अर्थ है प्रारब्ध के समाप्त होने पर यह जीव उत्क्रमण करता है और जब उत्क्रमण करता है तो तदा प्रकृति स्थानी मनस्षष्ठानी इंद्रियानी आकर्षित ऐसा पूर्व के साथ अन्वय करना। तो जिस समय इस शरीर से जीवात्मा उत्क्रमण करती है उस समय इस शरीर में अपने अपने गोलकों में स्थित इंद्रियों का आकर्षण करता बन जाता है जीवात्मा। उस समय इंद्रियों को यही नहीं छोड़ता है, समेटता है, आकर्षण करना है समेटना साथ में ले जाने के लिए। और शरीरम यद अवाप्नोति ये जो प्रथम पाद है इसमें भी यद शब्द यद अर्थ में है। तो यदा शरीरम अवाप्नोति इसमें शरीर शब्द से लेना भावी शरीर, वर्तमान शरीर को तो छोड़ रहा है और इस शरीर को छोड़ने के बाद प्राप्त होने वाला जो शरीरांतर उसे यहाँ शरीर शब्द से लेना। और वह यदा अवाप्नोति जब ग्रहण करता है, वर्तमान शरीर से तो उत्क्रमण करता है और भावी शरीर को ग्रहण करता है, ज्ञान नहीं हुआ है यदि स्वरूप का तो उत्क्रमण करना ही है, शरीरांतर को प्राप्त करना ही है। तो जब इस शरीर को छोड़ती है और भावी शरीर ग्रहण करती है जीवात्मा, उस समय पूर्व शरीर में स्थित जो इंद्रियां हैं उनका आकर्षण करता है। इसी अभिप्राय से उत्तरार्ध में लिखा है कि जब शरीरांतर ग्रहण करता है तो येतानि गृहीत्वा संयाति, येतानि यह सर्वनाम इंद्रियों का परामर्शक है, ये जो स्रोत्रादि इंद्रियां हैं इन्हें अपने साथ लेकर के संयाति जाता है। तो केवल इंद्रियों को मात्र ले जाता है और यहाँ पर बताई हुई छह इंद्रियों को ही ले जाता है, ऐसा नहीं, पूरे सूक्ष्म शरीर को, सूक्ष्म शरीर के जो 17 तत्व हैं उन सब को ले जाता है और केवल इतने को ही ले जाता है, ऐसा नहीं। फिर ये जो संचित कर्म है धर्माधर्म के रूप में, अदृष्ट के रूप में, अपूर्व के रूप में, वो बुद्धि में रहता है और इस जन्म में भी किया हुआ जितना भी कर्म है वो सारे कर्म अपूर्व के रूप में, धर्माधर्म के रूप में इसी बुद्धि में रहते हैं, जो बुद्धि जीवात्मा के साथ जा रही है, अंतकरण से संलग्न है ना। और इन कर्मों को करते समय और इस जीवन में अनुकूल प्रतिकूल विषयों का उपभोग करते समय बने हुए जो संस्कार हैं जिन्हें वासना कहा जाता है, उन वासनाओं को और जीवन भर जो चिंतन किया है, वह चिंतन अच्छा या बुरा, परमात्मा का चिंतन या विषयों का चिंतन, वो सब साथ में जाता है। विद्या काम कर्म ये तम विद्या कर्मणि समन्वा रभेते पूर्व प्रज्ञाच, ये श्रुति बता रही है कि तम यानी इस शरीर को छोड़ करके जाने वाला जो जीवात्मा, उस जीवात्मा के साथ उसकी उपाधिभूत सूक्ष्म शरीर के 17 तत्व तो जाते ही है, लेकिन अंतकरण आश्रित जो विद्या यानी चिंतन उसका, और किए हुए जो कर्म है अभी तक कई जन्मों में किए हुए, जिनका फल भोग नहीं किया है, वे सब संचित तथा क्रियमान कर्म वे भी, और पूर्व प्रज्ञा, पूर्व प्रज्ञा शब्द से संस्कार वासना वो सब जाते हैं साथ में। तो इसलिए कहते हैं इन सब को लेकर के ये तानी गृहीत्वा संयाति, इन सब को अपने साथ लेकर के संयाति यानी सम्यक याति गच्छति, याति का अर्थ है गच्छति, अच्छी तरह से इस शरीर से चला जाता है, अच्छी तरह से जाना है, यद्यपि इस शरीर से रोज रोज भी चला जाता है सुसुप्ति अवस्था में जीवात्मा, शरीर के साथ तादात्म्य नहीं रहता ना सुसुप्ति अवस्था में, लेकिन फिर इसी शरीर में अहंता आ जाती है जैसे ही जग जाता है तो, और वो तो खाली याति होना है, जाना मात्र होता है, और संयाति का अर्थ है अच्छी तरह से जाना का अर्थ है एक बार गया तो फिर इस शरीर में कभी भी नहीं लौटता है, हमेशा हमेशा के लिए इस शरीर से विदा लेना, वो हुआ संयान करना, सम्यक प्रकार से गमन करना, वो है मृत्यु एक प्रकार से, इनको लेकर के इस शरीर से जाता है हमेशा के लिए। कैसे जाता है इनको लेकर के, इसे समझाने के लिए दृष्टांत है, वायुर्गंधान इवासयात, तो कहते हैं जैसे आशय कहा जाता है पुष्पों के पराग, पुष्प में परागकण होता है, वो परागकण जहाँ होते हैं उन परागकणों का आश्रय हो तो पुष्प का अंश आशय कहलाता है, और बगीचे में खिले हुए जो पुष्प हैं उन पुष्पों के आशय में स्थित जो परागकण उनमें गंध होती है सुगंध, और उन गंधों को सुगंध को लेकर के वायु जिधर बहती है उधर चली जाती है। तो बगीचे में खिले हुए पुष्प के पुष्प में स्थित जो सुगंध के परागकण हैं उन परागकणों को लेकर के बगीचे से जैसे वायु चली जाती है, ऐसे ही इस शरीर से जीवात्मा चली जाती है, इन सब को लेकर के। आशय स्थानीय तो है प्रकृति शब्दित गोलक, और परागकण स्थानीय है गंध स्थानीय ये इंद्रियां, और वायु स्थानीय है जीवात्मा, ले जाने वाला है गंध को वायु, ले जाया जा रहा है गंध उसके आश्रय के साथ, और वो गंध का आश्रय है आशय, उसको वहीं छोड़ा जाता है। ऐसे ही ये जो शरीरस्थ अंग हैं स्थूल शरीरस्थ इंद्रियों के गोलक, उनको तो यहीं छोड़ देता है, और उन गोलकों में स्थित परागकण स्थानीय गंध स्थानीय इंद्रियों को लेकर के यह वायु स्थानीय जीवात्मा चली जाती है हमेशा के लिए इस शरीर से। ये यहाँ पर गृहत्वेतानि संयाति वायुर्गंधान इवासयात से बताया गया। भाष्य को देखिए, यच्चापि यानि यदाच अपि, द्वितीय पाद का अर्थ पहले कर रहा है। तो यदाचापि उत्क्रामति ईश्वर, ईश्वर शब्द का अर्थ कर रहे हैं देहादि संघात स्वामी, शरीर इंद्रियों के समूह का जो स्वामी है वो है जीवात्मा। इसलिए जीव तदा यानी यदा उत्क्रामति तदा कर्षति, इन इंद्रियों को आकर्षित करता है, अपने अपने गोलकों से खींच लेता है, ऐसा पूर्व के साथ अन्वय करना। इति श्लोकस्य द्वितीय पादः अर्थवशात् प्राथम्येन संबध्यते। पहले उत्क्रमण होगा, फिर शरीरांतर की प्राप्ति होगी। द्वितीय पाद में उत्क्रमण बताया जा रहा है और प्रथम पाद में शरीरांतर की प्राप्ति बताई जा रही है। तो पूर्व शरीर से उत्क्रमण किए बिना दूसरे शरीर की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए पूर्व शरीर से उत्क्रमण प्रथम, उसका अर्थ इसलिए पहले किया। ये भाष्कर भगवान कह रहे अर्थवशात प्राथम्येन संबध्यते द्वितीय पाद। तो द्वितीय पाद जो है अर्थवशात प्रथम पूर्व के साथ संबद्ध होगा। अब प्रथम पाद का अर्थ करते हैं कि यदा च पूर्वस्मात् शरीरात् शरीरांतरम अवाप्नोति। तो पूर्व शरीर से भिन्न जो शरीरांतर भावी शरीर, और उस शरीर को प्राप्त करता है जब, तदा उस समय क्या करता है, तो कहते हैं एतानि गृहीत्वा। तो गृहीत्वा एतानि मनस्षष्ठानि इंद्रियानि संयाति यानी सम्यक याति गच्छति। फिर इस शरीर से हमेशा के लिए इन इंद्रियों को लेकर के चला जाता है। इन शरीरों को लेकर के कैसे चला जाता है, इसे समझाने के लिए दृष्टांत है। किम इव यानी कैसे इन इंद्रियों को लेकर के जीवात्मा जा रही है, तो कहते इस प्रकार इत्याह वायुहु यानी पवनो गंधान इव आशयात पुष्पादे। तो पुष्पादि से जैसे यह गंध को ले जाती है वायु, ऐसे ले जाता है ये जीव अपने अपने गोलकस्थ इंद्रियों को अपने साथ। इंद्रियों को साथ में ले जाता है मनस्षष्ठानि इंद्रियों को। वे इंद्रिया विशेष विशेष नाम से बताई जा रही है कौन कौन है करके नवम श्लोक में। इसलिए कहते हैं नवम श्लोक के अवतरण में भाष्कर भगवान की कानी पुनः तानी, उत्क्रमण काल में प्रकृतिस्थ जिन इंद्रियों का आकर्षण जीवात्मा करता है और शरीरांतर में जाते समय अपने साथ ले जाता है, वे इंद्रिया कौन है, इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर नवम श्लोक में दिया जा रहा है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम् विषयानुपसेवते। तो श्रोत्रम यानी श्रवण इंद्रिय जो शब्द की ग्राहक है, रूप विषय की ग्राहक चक्षु इंद्रिय, और स्पर्श विषय की ग्राहक स्पर्शन शब्द से कही गई त्वग इंद्रिय, और रसन इंद्रिय है रस विषय की ग्राहक, घ्राण इंद्रिय है गंध की ग्राहक। ये इंद्रिया और एवकार है अनुक्त बाकी इंद्रियों का समुच्चायक, सत्रह तत्वों का। और मनश्च, और ये जो मन है इन सब सब के साथ श्रोत्र इंद्र का विषय शब्द का ग्रहण करना होगा, तब भी श्रोत्र के साथ मन का अन्वित होना जरूरी है। रूप का ग्रहण करना होगा तब भी चक्षु के साथ मन का जुड़ना जरूरी है। स्पर्श का ग्रहण करने के लिए त्वगिंद्रिय से मन का संलग्न होना आवश्यक है। रस का ग्रहण करने के लिए रसन इंद्रिय से संपर्क होना मन का जरूरी है, और घ्राण इंद्रिय से गंध का ग्रहण करने के लिए भी मन जुड़ना बहुत जरूरी है घ्राण इंद्रिय से। इसलिए ये करना कि इन प्रत्येक इंद्रियों से अपने अपने विषयों का ग्रहण करते समय प्रत्येक इंद्रिय के साथ मन का अधिष्ठाय, यानी मन को तत्तद इंद्रिय के साथ सब व्यापार करके श्रोत्र इंद्रिय मन संलग्न श्रोत्र इंद्रिय जब तक सब व्यापार नहीं होगी तब तक शब्द को निमित्त बना करके जो सुख दुख का अनुभव होना है वो नहीं होगा। मन संलग्न श्रोत्र इंद्रिय का सब व्यापार होना है शब्द का ग्रहण करना, शब्दाकार मन को बनाने के लिए, शब्दाकार वृत्ति मन में उत्पन्न करने के लिए श्रोत्र इंद्रिय को अपने विषय शब्द से संलग्न होना पड़ता है, और वो जो विषय ग्रहणानुकूल व्यापार इंद्रियों में हो रहा है, इंद्रिया जड़ है, वह जड़ इंद्रिया स्वतः कोई प्रेरणा कार्य नहीं कर सकती, प्रवृत्ति नहीं कर सकती चेतन की प्रेरणा के बिना। इसलिए जो चेतन जीव है अयम शब्द से कहा जाने वाला, ये मनश्चायम इसमें अयम शब्द है ना, अयम शब्द प्रकृत जीवात्मा का परामर्शक है। तो अयम जीवात्मा ओ श्रोत्रम अधिष्ठाय का अर्थ है श्रोत्र को प्रेरित करके, श्रोत्र का मन का चक्षु का सभी इंद्रियों का प्रेरक चेतन है ना, ये तो उपकरण है, और इन उपकरणों से शब्दादि विषयों का अनुभव करने वाला अनुभविता प्रमाता कौन है, अनुभवकर्ता तो अयम शब्द से कहा जाने वाला जीव है। तो जैसे काष्ठ छेदन करता काष्ठ छेदन रूप क्रिया को संपन्न करने के लिए काष्ठ छेदन में करणभूत जो कुल्हाड़ी है उसका प्रेरक बनता है कि नहीं, करण का प्रेरक होता है कर्ता, और कर्ता से प्रेरित होकर के करण क्रिया का संपादक बन जाता है, निष्पादक बन जाता है। तो कुल्हाड़ी काष्ठ छेदता से प्रेरित होकर के काष्ठ छेदन करती है, ऐसे ही ये जो विषयों का अनुभव करने वाला जीव विषयों के अनुभव में करणभूत इंद्रियों को प्रेरित करता है, और जैसे इंद्रिया चेतन जीव से प्रेरित होती है तो उनसे अपने अपने शब्दादि विषयों का ग्रहण रूप व्यापार होता है, और शब्दादि विषयों का ग्रहण रूप व्यापार हुआ तो उनके द्वारा गृहित शब्दादि का अनुभविता बन जाता है यह जीव। उससे सुख दुख होता है, अनुकूल शब्द आया तो सुख, प्रतिकूल शब्द का ग्रहण हुआ तो दुख, अनुकूल रूप को देखा तो सुख, प्रतिकूल रूप को देखा तो दुख, ये हो जाता है। तो अयम यानी जीव श्रोत्रम मनश्च अधिष्ठाय चक्षुः मनश्च अधिष्ठाय, ऐसा अन्वय करना, विषयान उपसेवते, उपसेवते का अर्थ है भूंते, विषयों का उपभोग करता है अनुभव करता है, इन इंद्रियों को विषय ग्रहण में प्रेरित करके विषय ग्रहण के उपकरण भूत इंद्रियों को विषय ग्रहण के लिए प्रेरित करके विषयों का उपभोग यह जीवात्मा करती है। तो श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयान उपसेवते। इसके इसका थोड़ा ही भाष्य है, भाष्य को देखिए। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च त्वग इंद्रियम, स्पर्शन है त्वग इंद्रिय और रसन है रसन इंद्रिय, घ्राण एव च मनश्च षष्टम प्रत्येकम इंद्रियण सह, प्रत्येक इंद्रिय के साथ मन को भी प्रेरित करके उन मन संलग्न तत्तद इंद्रिय के द्वारा गृहित जो विषय है जीवात्मा की प्रेरणा से मन से संलग्न तत्तद इंद्रिय अपने अपने विषयों का ग्रहण करती हैं। ग्रहण करती है तो उन विषयों से गृहित विषयों का उपभोग कर लेता है जीव। इसलिए अधिष्ठाय देहस्थो विषयान शब्दादीन उपसेवते, उपसेवते यानी भूंगते। तो इस प्रकार ये विषयों का उपभोक्ता बनना ही संसारी बनना है, भोक्तृत्व ही संसारित्व है ना। तो ये कहा गया था कि कैसे संसारी बना है ये जीव, तो संसारित्व जीव में इस प्रकार आया। अब आगे बताया जा रहा है जीव के, जीव का अनुभविता कौन बनता है आत्मा का और किसको अनुभव नहीं हो पाता, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।